وبرزت الجحيم لمن يرى، اور کھول دی جائے گی، بے نقاب کر دی جائے گی جہنم دیکھنے والے کے لیے، جو بھی اس کو دیکھ رہا ہوگا. برزت کا لفظ جو ہے یہ برزا سے نکلا ہے. برزا کا معنی ہوتا ہے کسی چیز کا نکل کر کھلے میدان میں آ جانا، سامنے آنا، گمنامی اور پوشیدگی کے بعد ظاہر ہونا، کسی چھپی ہوئی چیز کو نکال کر سامنے کھلے میدان میں لانا. آج جہنم ہم سب سے چھپی ہوئی پوشیدہ ہے، کل قیامت کے دن کیا ہوگا کہ اسے سب کے سامنے کھول کر رکھ دیا جائے گا، سامنے لے آئی جائے گی. آج تو لوگ بہت تمتراک سے پوچھتے ہیں نا، کہاں ہے جہنم؟ زمین پہ، آسمان پہ ہے، کس جگہ ہے؟ دکھاؤ ہمیں، ہے بھی یا نہیں؟ یہ محض باتیں، یہ محض یہ خواب و خیال ہے. تو بتایا ہی جا رہا ہے کہ اگرچہ ابھی تمہیں نظر نہیں آتی، لیکن جب وہ ہنگامہ عظیم برپا ہوگا تو جہنم جو آج چھپی ہوئی ہے، کل بالکل کھول کر سامنے لے آئی جائے گی، جسے کھلے میدان میں کوئی چیز لا کر رکھ دی گئی ہو. اور لمئی ارا کا معنی کیا ہے؟ ہر دیکھنے والے کے لیے، کوئی نیک ہو یا بد، سب کو ایک دفعہ دکھائی جائے گی. کافروں کے سامنے کی جائے گی، کس غرض کے لیے؟ کہ وہ دیکھ لیں ان کا آخری دائمی ٹھکانہ یہی ہے. اور نیکوں کے سامنے کی جائے گی تاکہ وہ اللہ کا شکر ادا کریں جس نے انہیں اس مصیبت سے بچا لیا. وَبُرِّزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ يَرَى فَأَمَّا مَنْ تَغَى، تو جس نے بھی سرکشی کی ہوگی. فرعون کے لیے بھی لفظ آیا تھا نا تغا، اور پیچھے بھی لِلطَّاغِينَ مَآبًا، اور یہاں بھی ہر وہ شخص جو کفر اور نافرمانی میں حد سے بڑھ گیا ہوگا، وہ اپنے سامنے اس کو دیکھ لے گا اور اس کو پتا چل جائے گا کہ اب یہی اس کا گھر ہے ہمیشہ کے لیے. وَآخَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس نے دنیا کی زندگی کو ترجیح دی ہوگی، دنیا کی زندگی کو پسند کیا ہوگا، بہتر سمجھا ہوگا. آثرا کا لفظ ایثار سے ہے، جس کے معنی ہوتے ہیں کسی چیز کو دوسری چیز پر ترجیح دینا، پسند کرنا. یعنی جس نے دنیا کو آخرت پر ترجیح دی ہوگی، سارے کام کاج بھاگ دوڑ اس کی صرف دنیا تک محدود ہوگی. فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَأْوَى، تو جہنم اس کا ٹھکانہ بنے گی، قیام کی جگہ، سکونت کی جگہ، ہمیشہ کا گھر. یعنی اس کے علاوہ اس کے لیے کوئی اور ٹھکانہ یا گھر نہ ہوگا، یہی ہوگا، اسی میں اس کو رہنا ہوگا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، اور لیکن وہ شخص جو اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہو، جسے ڈر ہو کہ میں نے اگر اللہ کی نافرمانی کی تو جب اس کے سامنے جا کے کھڑا ہوں گا تو کیا جواب دوں گا. وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ، جس کو اپنے رب کے سامنے جا کے کھڑے ہونے کا ڈر ہوا، جس کو اس بات کی فکر ہوئی، تو اس کا لازمی نتیجہ کیا ہوگا؟ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، اور اس نے روک دیا نفس کو خواہشات سے، حرام کاموں سے، گناہوں سے، جس کی طرف اس کے نفس کا میلان بھی تھا، رجحان بھی تھا، اس کو بہت پسند تھے، لیکن اس نے اپنے آپ کو روک لیا، اپنے نفس کی باغیں کھینچ لیں. فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى، تو بے شک جنت وہی ٹھکانہ ہوگی. یعنی جنت اللہ کے نیک بندوں کے لیے ہمیشہ کا گھر ہوگی، جہاں اللہ کے مہمان قیام پذیر ہوں گے. لیکن اس گھر کو حاصل کرنے کے لیے کچھ شرائط ہیں، اور وہ کیا ہیں؟ من خاف مقام ربه، اور نہ النفس عن الہوا، رب کا خوف اور نفس کو خواہشات سے روکنا. اور اگر دیکھا جائے تو خوف خدا ہی ایسی چیز ہے جو نفس کو اتباع ہوا سے روکتی ہے. خواہشات کی پیروی سے باز رہنے کے کچھ درجے ہوتے ہیں، یا اس کو آپ کس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں اپنے لیے؟ مثلا میں اور آپ اپنے لیے سوچیں کہ ہم نہ نفس عن الہوا سے باز کیسے رہیں. ہم سب کی خواہش ہے، تمنا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں جنت میں گھر دے، جنت ہمارا ٹھکانہ بنے، الا ربی ہی مآبا ہو. لیکن اس کے لیے ہم سے کچھ مطلوب ہے، اور وہ کیا ہے؟ کہ نفس کو خواہشات سے روکا جائے. تو وہ کون سی خواہشات ہیں جن سے اپنے آپ کو روکنا ہوگا، تب جا کر جنت ملے گی، اور روکنے کا پھر طریقہ کیا ہوگا؟ اگر یہ نہیں معلوم تو خسارہ ہی خسارہ ہے۔ دیکھیں، سب سے پہلی بات اور سب سے پہلا درجہ کہ انسان اپنے عقائد کو درست کرے، باطل عقیدوں سے بچے۔ جتنے بھی باطل عقائد ہیں ان سب کے پیچھے دراصل خواہشات نفس ہیں۔ یہ جتنا شرک کا کاروبار ہے دنیا بھر میں، یہ اپنی ہی خواہشات کی پیروی کا دوسرا نام ہے۔ بتوں کی پیروی کرنے والے، مختلف چیزوں کو پوجنے والے، ان کے آگے سر جھکانے والے، ان کی عبادت گاہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں بنیادی طور پر اگر آپ ان کو انالائز کریں تو اس کے پیچھے کیا ہے؟ خواہشات نفس کی پیروی ہے۔ جس طریقے سے جیسے چاہتے ہیں عبادت کرتے ہیں، جس رخ پہ دل چاہتا ہے اس رخ پہ کام کرتے ہیں، جبکہ اللہ کی عبادت ہمیں سب چیزوں کو چھوڑ کر صرف ایک کا بننے کا کہتی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، صرف ایک کو ماننا ہے، باقی سب کو چھوڑنا ہے، تو خود ہی خواہشات نفس کو کٹ ڈاؤن کرنا پڑے گا نا، صرف ایک کی بات ماننے کے لیے۔ تو توحید کو اپنانا پہلے درجے میں بہت سی خواہشات کو چھانٹ کے ختم کر کے الگ کرنا ہے۔ اس کے بعد جب انسان توحید کا اقرار کر لے تو ایک سیڑھی اوپر چڑھ جاتا ہے، اب درجہ آتا ہے عبادت کا، اطاعت کا۔ اب جتنی بھی عبادتیں ہیں وہ کیا تقاضا کرتی ہیں؟ نماز پڑھنا کس چیز کا تقاضا کرتا ہے؟ نہن نفس عن الہوا، بہت سی خواہشات کو ترک کرنے کا۔ آپ سونا چاہتے ہیں، آپ لیٹنا چاہتے ہیں، آپ باتیں کرنا چاہتے ہیں، آپ بازار میں گھومنا پھرنا چاہتے ہیں، آپ نہ جانے کیا کچھ کرنا چاہتے ہیں، ادھر سے آزان ہو جاتی، آپ سب کچھ چھوڑ کر اللہ کے حضور حاضر ہو جاتے ہیں، اور حاضری کے لیے جو وضو کی شرط عائد کی گئی ہے، حالانکہ دن میں ویسے اپنی مرضی جتنی دفعہ چاہیں نہائیں، منہ ہاتھ دھوئیں، پارلرز میں گھنٹوں بیٹھے رہیں، کوئی مشکل نہیں، لیکن اللہ کی خاطر ایک دفعہ وضو کرنا پڑے، وہ مشقت کا کام ہے، وہ ایک خاص تکلیف دہ عمل ہوتا ہے نا کہ ہائے اب وضو کریں۔ تو جو جو بندہ رب کی عبادت کی طرف بڑھتا ہے، خواہشات نفس کا انقطاع ہوتا چلا جاتا ہے۔ روزہ رکھنا بہت بڑی خواہش کو مارنا ہے، بھوک جیسی۔ حج کرنا، اپنے گھر، وطن، ملک، ہر چیز کو چھوڑ کر جانا ہے۔ زکوٰۃ دینا، صدقہ خیرات کرنا مال کی محبت کو ختم کرتا ہے۔ تو غرض جتنی بھی عبادات ہیں، یہ ساری ہم سے کس چیز کا تقاضا کرتی ہے؟ نہن نفس عن الہوا، ہوائے نفس یا خواہشات نفس یا نفس کے تقاضوں کی نفی۔ نفس کچھ اور کہتا ہے، رب کچھ اور چاہتا ہے، اور پھر اس میں بھی اپنی مرضی نہیں کر سکتے کہ نہیں اللہ اس دفعہ تو میرا دل نہیں چاہتا 2.5% زکات دینے کو، میں 1% دوں گی۔ نہیں، جو دینے کو کہا گیا وہی دو۔ ڈسپلن کی پابندی، کسی بھی ڈسپلن کو فالو کرنے میں اپنی خواہشات کو چھوڑنا پڑتا ہے۔ ایسا ہو سکتا ہے اس وقت کسی کی کمر بہت تکی ہوئی اور وہ لیٹنا چاہتا ہو، لیکن آپ یہاں نہیں لیٹ سکتے، یہ لیٹنے کی جگہ نہیں ہے، کلاس روم تو پڑھنے کی جگہ ہے۔ اسی طرح نماز میں قومو للہ قانتین، کھڑے ہو کے نماز پڑھنی، اللہ یہ کہ بالکل چاہ رہے نہیں کھڑے ہونے تو پھر بیٹھ سکتے، یہ نہیں کہ جب جی چاہ بیٹھ کے پڑھ لو، جب جی چاہ کھڑے ہو کے پڑھ لو۔ تو عبادت طریقہ ہے نفس کی خواہشات کو کٹ ڈاؤن کرنے کا۔ پھر ابھی بھی پوری طرح ساری ختم نہیں ہوتی، کیونکہ عبادت تو ایک محدود وقت کے لیے ہوتی ہے نا۔ مثلا زکات دے دیا آپ نے، ایک محدود مال نکال دیا، لیکن ابھی تو 97.5 آپ ہی کے پاس ہے، یعنی باقی مال تو ابھی آپ کے پاس ہے، ابھی بھی بہت کچھ ٹیمپٹیشن ہو سکتی، بہت سی خواہشات آپ اس سے پوری کر سکتے ہیں۔ تو محض زکات دینے سے، نماز پڑھی آپ نے آدھے گھنٹے کے لیے، باقی وقت تو آپ ہی کے پاس ہے، بہت کچھ کر سکتے ہیں ابھی۔ روزہ رکھا رمضان کے مہینے میں، 11 مہینے ہیں آپ کے پاس بہت کچھ کرنے کو۔ تو محض عبادات پر عمل کرنا بھی کافی نہیں ہے، عبادات پر اختیار کرنا بھی نہن نفس عن الہوا کے لیے مکمل نسخہ نہیں۔ پھر باری آتی ہے، اگلی سٹیج پہ آپ چڑھتے ہیں، محرمات کو چھوڑنے کی، حرام چیزوں سے کنارہ کشی کی، گناہ کے کاموں کو ترک کرنے کی، ناجائز امور کو چھوڑنے کی۔ اس کے لیے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ کیا کیا ہیں ناجائز امور، کیا چیزیں اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ مثلا آپ مال خرچ کر رہے ہیں، فضول خرچی کر رہے ہیں، آپ کہتے ہیں نہیں میرا اپنا مال ہے نا، میں زکات دی ہوئی ہے، کیا فرق پڑتا ہے اگر میں 1 کی بجائے 10 خرچ کروں۔ نہیں، یہاں بھی احتیاط برتنا ہے۔ اسی طرح نماز پڑھنے مگر جلدی جلدی پڑھ رہے ہیں تو صرف نماز کی حاضری تھوڑی لگوانی ہے۔ خیر، عبادات کی ادائیگی کے ساتھ ساتھ اپنے آپ کو حرام کاموں، گناہ کے کاموں، ناجائز امور سے روکنا نہن نفس عن الہوا میں آتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ کھلے حرام بلکہ مشتبہات سے بچنا بھی، مشکوک چیزوں کو چھوڑنا بھی ضروری ہے، مشکوک چیزوں کا استعمال بھی ہوائے نفس کا اتباع ہے، اور یہ ہے اصل امتحان کی جگہ۔ حضرت نعمان بن بشیر کی حدیث میں آتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مشتبہات سے پرہیز کیا اس نے اپنی آبرو اور دین کو بچا لیا، اور جو شخص مشتبہات میں مبتلا ہو گیا وہ بالآخر محرمات میں مبتلا ہو جائے گا، یعنی جس نے شک والی چیزیں اختیار کر لی وہ حرام میں پڑ جائے گا۔ مشتبہات کون سی چیزیں ہوتی ہیں؟ جن کے بارے میں واضح طور پر آپ اس کا حلال ہونا یا جائز ہونا یا درست ہونا قرار نہ دے سکے، اور واضح طور پر آپ اس کو حرام بھی نہ قرار دے سکے۔ تو تقویٰ کیا ہے؟ دا ما یریبو کا الا ما لا یریبو کا، شک میں ڈالنے والی مشکوک چیزیں چھوڑ کر سیف سائڈ پہ آ جانا۔ جیسے آپ سڑک پہ چل رہے ہوتے ہیں نا، تو بعض اوقات آپ کنارے پہ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ کہتے ہیں یہاں چلنا خطرناک ہے، کہیں میرا قدم سلپ ہو اور میں سڑک پہ جا پڑوں یا کوئی گاڑی مجھے ہٹ کر جائے، بہتر ہے میں ذرا دوسرے کنارے پہ ہو جاؤں یا کم از کم درمیان میں ہو جاؤں۔ بہت سے لوگ جو عبادات اختیار کرتے ہیں، حرام چیزوں سے بچتے ہیں، وہ مشتبہات میں آ کے پھسل جاتے ہیں، اس راستے سے غلط پہ جا پڑتے ہیں، اور اس طرح ایک طرف عبادت بھی ہو رہی ہے، دوسری طرف خواہشات کی پیروی بھی ہو رہی ہے، تو جنت المأوی تو پھر نہیں مل سکتی نا۔ جنت المأوی کے لیے تو شرط ہے نہن نفس عن الہوا۔ اچھا بعض اوقات آپ کی مثلاً طبیعت خراب ہے، کوئی آپ کو مشورہ دے رہا روزہ چھوڑ دو، لیکن آپ کے دل میں شک ہے کہ نہیں میرا خیال ہے میں رکھ سکتی ہوں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے، باقی واقعات تو یاد نہیں، لیکن کئی دفعہ میرے ساتھ لوگ مجھ سے مسئلہ پوچھتے تو میں نے کہتی آپ ٹرائی تو کریں، ٹرائی کیے بغیر ہی آپ صرف تہی کہلائی پہ، کیونکہ ہر ایک شخص کی طبیعت فرق ہوتی ہے، ایک ہی بیماری میں ایک شخص روزہ نہیں رکھ سکتا اور دوسرا شخص رکھ سکتا ہے۔ ایک خاتون تھی، ان کو کوئی معدے کی تکلیف تھی، کہنے لگی کہ میں تو کئی سال سے روزہ نہیں رکھا۔ میں نے کہا کیوں؟ یعنی کہ مجھے ڈاکٹروں نے منع کیا تھا، لوگوں نے بھی کہا تھا کہ، میں نے کہا ڈاکٹر کون ہے؟ کہتے یہی کہ ڈاکٹر انگلینڈ میں تھی وہ خاتون۔ میں نے کہا نہیں، جب تک کوئی مسلمان ڈاکٹر مشورہ نہ دے تو کافر ڈاکٹر کے مشورے پر کسی فرض عبادت کو نہیں چھوڑا جا سکتا، کیونکہ جنہوں نے خود کبھی عبادت کی نہیں ان کو پتہ ہی نہیں کیا چیز ہے، آپ کو کیا مشورہ دیں گے کس عبادت کے کرنے میں کیا مشقت اور کیا نہیں ہے۔ بہرحال تجربہ مشاہدہ اپنی جگہ ہے، مگر عبادات کی اپنی ایک روحانی تاثیر بھی ہوتی ہے، وہ محض ایکسرسائز ہی نہیں ہوتی۔ یعنی ڈاکٹرز تو دنیا کے ایکسرسائز بتاتے ہیں، ایکسرسائز کر لیں، یہ ڈائٹنگ کر لیں، یہ فلاں کر لیں، وہ تو ایک ٹیکنیکل سی یا مصنوعی آرٹیفیشیل چیزیں ہوتی ہیں، لیکن یہ جو ہمارا روزہ ہے اس میں اگر ہم کھانے سے رکتے تو یہ صرف آرٹیفیشیل چیز نہیں ہے، اس میں ایک روحانی طاقت بھی ساتھ آتی ہے۔ اس لیے ہر ایک کو یہ سیدھے کہنا ہے روزہ نہ رکھو یہ درست نہیں۔ بہرحال میں نے اسے کہا ٹھیک ہے، میں آپ سے ہی کہتی ہوں آپ ٹرائی کریں، آپ تجربہ کریں، آپ روزہ رکھیں، اگر آپ مرنے لگیں تو آپ کھول دیں، سمجھیں کہ آپ کا آدھے دن میں کام خراب ہو گیا، بے ہوش ہو رہی ہیں، پھر آپ کھول دیں، صرف اجازت ہے، اور انسان کو اپنی طبیعت کا خود پتہ چلنے لگتا۔ انہوں نے جب رکھا رکھتے رکھتے وہ تو رکھ گئیں، کچھ بھی نہیں ہوا، اگلے دن پھر رکھا ٹھیک، اور الحمدللہ اس کے بعد کئی سال سے پورے روزے رکھ رہی ہیں اور صحت بھی پہلے سے اچھی ہو گئی۔ یہ تو میرے اپنے سامنے کا واقعہ ہے جو مجھے اچھی طرح یاد ہے، کیونکہ یاد بعض باتیں اس لیے رہتی ہیں کہ کچھ لوگ پھر بار بار پلٹ کے شکریہ ادا کرتے رہتے ہیں، وہ یاد دہانی کراتے رہتے ہیں آپ نے ہمیں مشورہ دیا تھا، حالانکہ مشورہ دینے والے کو خود بھول بھی چکا ہوتا ہے کہ کوئی مشورہ دیا تھا، کیونکہ وہ جب ملتی تھی کہتی تھی انہوں نے مجھے مشورہ دیا تھا اور میں نے کئی سال بعد یہ روحانیت پائی کہ میں روزے رکھنے کے قابل ہوئی۔ تو بات یہ ہے کہ شک والی چیزوں کو چھوڑنا کہ آپ سیف سائڈ پر آ جائیں۔ مثلاً آپ کو شک ہے کہ وضو کر کے آپ مزید بیمار ہوں گے تو آپ سوچے چلو میں تیمم کر لوں، نہیں آپ ذرا ٹرائی تو کریں، ایک دفعہ تو کر لیں، اگر مرض بڑھ گیا تو پھر اگلی دفعہ نہ کریں۔ ہم کیا کرتے ہیں، ڈر کے مارے پہلے سے دور بھاگ جاتے ہیں اور شک والی عبادت میں پڑ جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے رخصتیں ہیں ہمارے دین میں، لیکن ہم ہر وقت رخصتوں ہی کی تلاش میں کیوں رہتے ہیں؟ یعنی ایک ہوتی ہے فتویٰ کی راہ اور ایک ہوتی ہے تقویٰ کی راہ۔ فتویٰ کیا ہے؟ کوئی شخص آپ کے حالات جو ظاہری اس کو پتہ ہیں اس کو سامنے رکھ کے آپ کے حق میں ایک فیصلہ دے دے گا، اور ایک ہے آپ کا اپنا دل مفتی، استفت قلبک ولو افتو کا، ساری دنیا بھی فتویٰ دے دے تو یہاں سے پوچھو، یہ بتائے گا نفس اللوامہ. اگر وہ الارم بجا ہے تو ذرا ٹھہر جاؤ، رک کے سوچو، کیونکہ نہن نفس عن الہوا کا عمل یہی سے شروع ہوگا نفس اللوامہ کے بتانے پر. تو جہاں بھی شک اور یقین میں کسی ایک چیز کا انتخاب کرنا ہو تو یقین کا انتخاب کیا کیجیے، شک کو چھوڑ دیا کیجیے. اور یہ وہ چیز ہے جس پر کوئی آپ کو گائیڈ نہیں کر سکتا، کیونکہ واضح حکم نہیں ہے نا، کوئی آپ کو بتا نہیں سکتا، لیکن آپ کا ضمیر آپ کو بتاتا ہے بس روک دیجیے پھر اگر شک ہو گیا تو، کیونکہ تقوی یہی ہے. اچھا پھر اسی طرح ہوائے نفس میں ایک اور پہلو بھی آتا ہے، اگلی سیڑھی پہ اب آپ چڑھ رہے ہیں، جنت بلندی پہ ہے نا، تو ایک کے بعد ایک اسٹیپ آگے جا رہے ہیں. آپ نے عقیدہ بھی درست کر لیا، زبان سے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، عبادات بھی شروع کر دیں، محرمات سے بھی بچنے لگے، شک کی چیزوں سے بھی آپ نے الحمدللہ، اور یہ مرحلہ عبادت کرنے اور حرام سے بچنے سے زیادہ مشکل ہے، یاد رکھیے مشتبہات کو چھوڑنا، کیونکہ اس میں ایک ریلیکسیشن محسوس ہوتی ہے نا، اس میں انسان ایڈوانٹیج لے جاتا ہے، بینیفٹ آف ڈاؤٹ لے جاتا ہے نا، جسے کہتے ہیں نا شک کا فائدہ، وہ شک کا فائدہ ہم سب لینا چاہتے ہیں، اس لیے ہم مشتبہات کو نہیں چھوڑ پاتے، ہم کہتے ہیں تو کیا ہوا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی نہ کوئی تعویل کر کے ہم وہ کام کر لیتے ہیں، آخر ایسی بھی کیا بات ہے، کوئی فلاں بھی تو کہتا ہے کہ کر سکتے ہو، تو فلاں کہتا رہے، لیکن اپنے آپ سے ضرور پوچھنا ہوگا آپ کو اندر کی دنیا کا کیا حال ہے اور زیادہ اطمینان کہاں ہے. ٹھیک ہے، اچھا اگلا مرحلہ یہ ہے کہ اب آپ عبادات بھی کر رہے ہیں، لیکن ان عبادات میں ریاکاری سے بچنا، خود پسندی سے بچنا، یہاں کے بہت سے لوگ دھوکا کھا جاتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم تو عبادت کر رہے ہیں، کیا ہوا، ہم تو اتنا اچھا کام کر رہے ہیں، اتنے لوگوں کو قرآن پڑھاتے ہیں، اس سے بڑی کیا نیکی ہوگی. یہاں آ کے نفس شدید دھوکا دے جاتا ہے اور انسان کو ایسا پھسلاتا اور بہکاتا ہے کہ قابو پانا مشکل ہوتا ہے، اور یہ ان گناہوں میں سے ہوتا ہے، یعنی خود پسندی اور ریاکاری، کہ جس پہ آ کے بڑے بڑے لوگ پھسل جاتے ہیں. اور عموماً یہ حملہ نیکوکاروں پر ہوتا ہے، یعنی بظاہر نیکی کرنے والے اس مصیبت میں مبتلا ہوتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو دکھاوے سے نہیں بچا پاتے، یا سیلف پریز سے، یا اپنے آپ کو آگے بڑھانے سے. کچھ مرحلے ایسے ہیں، کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے لیے صرف علم کافی ہے. مثلا فعلم انہ لا الہ الا ہو، آپ کو پتا چل گیا اللہ ایک ہے، آپ نے مان لیا، کام ہو گیا. اس کے بعد عبادات، وہ بھی آپ معلوم کر کے شروع کر لیتے ہیں، سیکھ لیتے ہیں کسی سے، کیا جائز ہے کیا نہیں، وہ فقہ کی کتابوں میں لمبی لسٹ ہوگی، یہ جائز امور ہیں، یہ ناجائز ہیں، یہ فرائض ہیں، یہ مستحبات ہیں، یہ مسنون عمل ہیں، سب لسٹیں مل جائیں گی، آپ ایک ایک سٹیپ کو دیکھ کر اپنی نماز، اپنا روزہ، ہر چیز ٹھیک کر لیں گے، علم کافی. اسی طرح حرام کی بھی لسٹ مل جائے گی آپ کو، اس سے بھی بچ جائیں گے. مشکل ہوتی ہے مشتبہات سے آ کے، اور مشتبہات سے بڑھ کے اگلی سٹیج پر، جہاں انسان نفس کی ایسی بیماریوں کا شکار ہوتا ہے جن کو خود بھی ڈائگنوز نہیں کر سکتا. اور یہ چیز صرف علم سے کبھی بھی درست نہیں ہوتی، یاد رکھیے، اس کے لیے استاد یا مربی کا ہونا ضروری ہوتا ہے. یہ نباز حکیم آپ کی نبضوں پہ ہاتھ رکھ کے آپ کو بتایا کرتے ہیں کہ آپ کس مشکل کا شکار ہیں، آپ کی گفتگو، آپ کا سٹائل، آپ کا انداز، آپ کا رویہ کیا ظاہر کر رہا ہے. جیسے کل بھی بات ہوئی تھی نا، کہ بہت ساری ہماری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ہمیں خود نہیں پتہ ہوتی، ہم اپنے برابر والوں سے سننا پوچھنا بھی نہیں چاہتے، کوئی بتائے بھی تو ہم اس کو اگنور کر دیں، تم کون ہوتے ہو مجھے کہنے والے، کوئی ایسی بات نہیں ہے، جاؤ اپنے آپ کو سنبھالو. لہذا وہ مومن مومن کا جو آئینہ ہوتا ہے، بعض اوقات وہ آئینہ دکھاتا رہتا ہے اور ہم دیکھنا ہی نہیں چاہتے، مگر چلو اس کی بات میں سنو. یہاں ضرورت پڑتی ہے کسی ایسے شخص کی جس پر آپ کو اعتماد ہو، جس کو آپ واقعی پیر مانیں. اب یہ لفظ سمجھانے کے لیے بول رہی، ضروری نہیں کہ کسی کو پیر پکڑے جا کے. اور یہ جو پیر بنانے کا تصور ہے، یہ بھی بنیادی طور پر اسی لیے تھا، جس کو لوگوں نے بہت ہی غلط مانا اور غلط رنگ دے دیا. یعنی کوئی پیر کو نعوذ باللہ بری چیز نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی اصلاح اور تربیت کرنے کے لیے ہوتے ہیں. پھر ہر چیز بدنام ہو گئی نا ہمارے معاشرے میں آ کے، تو ہر چیز سے لوگوں نے مختلف طرح کے مفادات حاصل کرنا شروع کر دی. اور اس کے لیے ضرورت پڑی تھی نا حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھی خضر علیہ السلام کے پاس جانے کی. وہ ایک ٹیسٹ تھا نا ان کا، کہ جس کی بات پھر آپ سن بھی سکیں حوصلے سے، کیونکہ اس میں پھر استاد کی سختی برداشت کرنا، اس کی ڈانٹ کھا لینا، اس کی ناراضگی برداشت کر لینا یہ ضروری ہوتا ہے، کیونکہ یہ سخت قسم کے آپریشنز ہوتے ہیں یہ چھپی ہوئی بیماریوں سے. جو ظاہری بیماریاں ہوتی ہیں نا، کوئی کٹ لگ گیا، آنکھ کا پٹی لگا دے جلدی سے، وہ تو نظر آ رہا ہے نا اوپر اوپر، لیکن یہ جو نفس کے اندر کئی پردوں میں چھپی ہوئی بیماریاں ہیں، خواہشات نفس کے زمرے میں جو آتی ہیں، جس کو نہن نفس ان الہوا ہے، خاص خواہشات جو نیکی کے پردے میں چھپی ہوئی ہیں. گندگی کے ڈھیر تو سب کو بظاہر نظر آتے ہیں نا، یعنی کوڑے کے ڈھیر جو بازار میں یا سڑک پہ جو کوڑے کے مقامات ہوتے ہیں وہاں پر جو کوڑا، وہ تو سب کو نظر آ رہا ہے کہ کوڑا ہے، لیکن جو اخلاق اور آداب اور رویوں اور معاملات کی خرابیاں اندر جا چکی ہوتی ہیں، ان کی اصلاح نہیں ہوتی جب تک کہ کوئی ماہر آپ کو ساتھ ساتھ بتائے نا، اور پھر آپ اس کی بات سنیں بھی. کیونکہ بہت سے لوگ یہ چاہتے تو ہیں لیکن برداشت نہیں کر سکتے، لے نہیں پاتے. حضرت یعقوب کرخی فرماتے ہیں کہ میں اپنی ابتدائی عمر میں نجار تھا، بڑھئی، میں نے اپنے نفس میں سستی اور باطن میں ایک طرح کی ظلمت محسوس کی، کہ وہ دل کے اوپر ایک وہ اندھیرا سا آنے لگتا ہے نا، اور یہ ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے. تو ارادہ کیا کہ چند روز روزے رکھ لوں تاکہ یہ ظلمت اور سستی دور ہو جائے، کیونکہ عام طریقہ یہی ہوتا ہے نا کہ گناہ کے بعد کوئی نیکی کر لو تاکہ وہ گناہ کی جو تکلیف دہ کیفیت ہے وہ دور ہو. کہتے ہیں کہ اتفاقاً اسی روزے کی حالت میں شیخ بہاؤالدین کی خدمت میں حاضر ہوا، انہوں نے مہمانوں کے لیے کھانا منگوایا، مجھے بھی کھانے کا حکم دیا اور بات کرنے لگے کہ بہت برا بندہ ہے وہ جو اپنی ہوائے نفس کا بندہ ہو جو اسے گمراہ کرے. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بدترین معبود جس کی دنیا میں پیروی کی جاتی ہے وہ انسان کی ہوائے نفس ہے، یعنی خواہش ہے. سب سے بدترین معبود انسان کی اپنی خواہش ہے. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے پہلے تو یہ بات کی کہ بدترین بندہ، اور اس کو ایک کوٹیشن کے انداز میں کہا کہ بدترین بندہ وہ ہے جو اپنے نفس کی خواہش کا بندہ ہو، اور پھر کہنے لگے کہ کھانا کھا لینا اس روزے سے بہتر ہے جو ہوائے نفس کے ساتھ ہو. وہ کہتے ہیں کہ اس وقت مجھے احساس ہوئی، شیخ کے منہ سے جب یہ بات سنی تو مجھے احساس ہوا کہ میرا نفس واقعی خود پسندی کا شکار ہو رہا تھا، کہ یہ سارے تو بڑے بڑے نیک لوگ بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں اور میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے. بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ ہمیں کوئی نیکی کرنے کی توفیق ہو جاتی ہے تو ہمارے آس پاس مثلاً ہمارے والدین میں سے یا استادوں میں سے یا کسی بھی بزرگ میں ہم وہ چیز نہیں دیکھتے، اور ہم اپنے اندر پا لیتے ہیں یا کسی وجہ سے ہم کر رہے ہوتے ہیں، تو لازمی طور پر ہمارے اندر ایک خیال آنے لگتا ہے کہ یہ بڑے تو ایسے ہی بس بڑے ہیں، اصل نیکی تو ہم میں ہے. اس کی ایک چھوٹی سی مثال مجھے یاد ہے کہ 15 شعبان کی رات ہوتی تھی تو ہم لوگ جاگتے تھے، عبادت پوری رات عبادت کرتے تھے. تو ہمارا گھر کچھ اس طرح کا تھا کہ نیچے ہمارے والدین ہوتے تو اوپر والے کمرے ہم بہنوں کے تھے، کچن بھی الگ اوپر. تو جب بھی ہم لوگوں نے عبادت یا رات جاگنا ہوتا یا کوئی کام کرنا تو ہم سب دوستیں وغیرہ جو بھی کزن اوپر کے حصے میں ہوتی. اب گرمیوں کے دن تھے، میرے والد جو تھے وہ باہر، ہم لوگ سب سوتے تھے تو باہر سو رہے تھے، ہم لوگ سب ساری رات عبادت کر کے. تو رات کا پچھلا پہر ہوا تو میں آ کے سیڑھی کے پاس کھڑی ہوگی، نیچے دیکھنے لگی اور بڑی حسرت سے کہ کاش میرے والد کو بھی آج اٹھنا ہوتا. حالانکہ میں نے بچپن سے ان کو ہمیشہ دیکھا ہے پچھلی رات اٹھتے ہوئے، الحمدللہ میں نے نہیں دیکھا کہ جب تک وہ بالکل بیمار نہیں ہو گئے آخری حد تک ہمیشہ تہجد کے لیے اٹھتے رہے. لیکن میرے دل میں خیال کیا تھا کہ یہ ساری رات کیوں نہیں جاگے، جس طرح ہم لوگوں نے یہ نیکی کی ہے انہوں نے نہیں کی. اس کے بعد یہ تھا کہ جب خود بڑے ہوئے پڑھا کہ اس رات کی عبادت تو مسنون ہی نہیں ہے، وہ ہمیں کیوں نہیں منع کرتے تھے کہ چلو کسی بہانے کر رہے ہیں تو کرنے دو، اور ہم کر کے اپنے آپ کو اتنا نیک سمجھ رہے تھے کہ ان کو بیچاروں کو تو خیال ہی نہیں آیا رات جاگنے کا. افسوس ان کے حال پر. اور یہ تو ایک مثال ہے نا، یہ کئی اس طرح کی مثالیں ہوتی ہیں کہ جب ہم نئے نئے دین میں داخل ہوتے ہیں، نوجوان ہوتے ہیں، طاقت زیادہ ہوتی ہے، ہم کوئی کام کرنے لگتے ہیں تو پھر ہمیں بڑوں میں غلطیاں بہت جلدی نظر آنے لگتی ہیں. اور چلیں کوئی بات نہیں، ہر انسان انسان ہے، اس میں غلطی ہو سکتی ہے، کیونکہ بزرگ بھی استاد بھی کوئی فرشتے تو نہیں ہوتے، وہ بھی انسان ہی ہوتے ہیں. لیکن اس وقت یہ سوچ کہ ہم ان سے زیادہ بہتر ہیں، ہم ان سے زیادہ نیک ہیں. یہی ہوائے نفس ہے, یعنی نیکی کا احساس ہونے لگنا کہ میں زیادہ بہتر ہوں, زیادہ اچھا ہوں, زیادہ نیک ہوں, ان سے آگے ہوں. یہ انسان کے اندر چھپی ہوئی ایک خود پسندی ہوتی ہے, یہ نیکی کا ایک احساس ہوتا ہے کہ جو عموماً انسان خود بھی ڈائگنوز نہیں کر پاتا. اور یہی چیز پھر ایک منفی رویہ اختیار کرنے لگتی, پھر اس کو ہم جنریشن گیپ کا نام دینے لگتے ہیں کہ ینگسٹرز کا ینگ بلڈ ہے, بہت انرجیٹک ہیں, زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں, ان کو آگے آنا چاہیے, ینگ بلڈ میں لیڈرشپ ہونی چاہیے, اور نہ جانے کیا کیا. پھر شیطان بڑے بڑے نعرے دکھواتا ہے, اور یوں اچھے بھلے لوگ بڑوں کی شفقت سے, محبت سے, تجربے سے, ان سب چیزوں سے محروم ہو جاتے ہیں. اور پھر جب خود اکیلے سولو فلائٹ لینے لگتے ہیں تو طرح طرح کی مشکلات کا شکار ہوتے ہیں. اور خصوصی طور پر جب سے یہ بہت ٹرینڈ ہوا ہے نا کہ پیورلی ینگسٹرز کی تنظیمیں بننے لگی ہیں, دینی یا غیر دینی, اس سے کیا ہوا ہے کہ وہ سارے ڈیسیژن, سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں رکھتے ہیں. نہ ماں باپ سے کنسلٹ کریں گے, نہ ان سے مشورہ کریں گے, نہ کسی اور بڑے سے پوچھیں گے, نہ کسی استاد سے. مثلا ہمارے تعلیمی اداروں میں بہت طرح کی تنظیمیں ہیں اسٹوڈینٹس کی, کچھ اسلامی ہیں, کچھ غیر اسلامی. جب میں یونیورسٹی میں تھی, کالج میں تھی, تو بہت قریب سے مجھے ایسی تنظیمیں دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ جن کی کچھ ایکٹیویٹیز تو بیٹھ کے صرف یہی ہے کہ بڑوں نے یہ غلطی کی اور یہ کیا اور ہمیں یہ نہیں یہ کرنا چاہیے, بغیر تجربے کے, بغیر کسی مہارت کے, ایک نئے انداز سے ہر چیز کا نقشہ بدل دینا. تو یہ چیزیں عموماً پھر دین کو فائدے کی بجائے نقصان پہنچانے کا سبب بن جاتی ہیں. اسی لیے ہمارے دین میں مشورہ ہے, اسی لیے ہمارے دین میں استاد اور شاگرد کے درمیان ایک جو احترام اور محبت اور آپس میں ایک خاص قسم کا تعلق ہے, اور خصوصاً جو تزکیہ کا عمل ہے, وہ اس کے بغیر نہیں ہو سکتا کہ انسان صرف ظاہری خرابیوں کو نہیں, اندر کی خرابیوں کی اصلاح کے لیے کسی بھی ماہر سے رابطہ کرے. اور پھر صرف ایک آدھ دفعہ کا رابطہ کافی نہیں ہوتا, پھر اس کے لیے صحبت ضروری ہوتی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آج کے دور میں ایسے لوگ کہاں ہیں, کہاں جائیں؟ مشکل ہے نا, کہاں نظر آتے ہیں؟ ہوں گے بھی صحیح, تو ہم اپنی دنیا میں ایسے کھوئے ہوئے ہیں اور ایسی دنیا میں رہتے ہیں جس کا کوئی واسطہ تعلق ہی نہیں ہے. یا پھر عموماً یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں مرد حضرات کے لیے تو بہت اویلیبل ہوتی ہیں, خواتین کے لیے نہیں ہوتی. جتنے بھی بزرگان دین اور ایسے تمام لوگ ہیں, ان میں وہ مرد حضرات ہیں یا مردوں میں یہ چیزیں عام ہیں, خواتین کے لیے نہیں ہوتی. تو پھر اس کا علاج کیا ہو؟ اگر واقعی کسی کے پاس کوئی ایسا موقع, مرحلہ, سبب, ذریعہ نہیں ہے, اگر تو ہے تو فائدہ اٹھائیں, اور اگر نہیں ہے تو استغفار کی کثرت. کثرت, اچھا اس کی کیا دلیل ہے کہ استغفار کی کثرت انسان کے لیے تزکیے کا سبب بنتی؟ وہ حدیث میں آتا نا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا, انہ لیغان علی قلبی, کہ میرے دل پر بھی ایک غین سا آ جاتا ہے, یعنی میرے دل پر ایک کدورت سی آتی ہے. کدورت سے مراد یہ ہے کہ دل اس طرح نہیں چمکتا, یا دل کی وہ حالت نہیں ہوتی جو ہونی چاہیے, کیونکہ دل ایک حال پہ نہیں ٹھہرتا. جس حال پہ اس وقت آپ باہر نکلیں گے تو اس حال پہ نہیں رہیں گے. اور بہت دن اگر یہ حالت آپ کو دوبارہ نہ ملی جس میں اس وقت ہیں آپ, تو حال بڑا خراب ہوگا. اس کا پھر علاج کیا ہے کہ ایسی مجلسوں میں خود پلٹ پلٹ کر شعوری کوششوں کے ساتھ حاضری دیں جہاں بھی کہیں مل جائیں. اور اگر کسی ایسے جزیرے پہ آپ پھینک دیے گئے ہیں جہاں کچھ بھی نہیں ہے آس پاس, تو پھر حرام سے بچنا, عبادات کی کثرت, مشتبہات سے پرہیز کے ساتھ ساتھ استغفار کی کثرت کریں. اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر روز دن میں 70 سے 100 بار استغفار کرتے تھے. کثرت ذکر, تبھی وہ مرحلہ آتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان عبادی لیس لک علیہم سلطان, تب انسان شیطان کے شر سے محفوظ ہوتا ہے, پھر شیطان کا وار بندے پہ نہیں چلتا. اور ٹیسٹ کہاں سے کریں گے, کیسے پہچانیں گے کہ آپ کس مرحلے پر ہیں؟ کہ اللہ کی اطاعت کے موقع پر کتنی تیزی دکھاتے ہیں, اطاعت کے کاموں میں آپ کی دوڑ کتنی جلدی ہوتی ہے. حدیث میں آتا ہے, لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبع لما جئت بہ, تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن کامل نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی ہوائے نفس میری تعلیمات کے تابع نہ ہو جائیں, یعنی ادخلوا فی السلم کافتا نہ ہو جائے جب تک, ظاہراً بھی اور باطناً بھی.